सांझ सवेरे तू याद आए ओ, सांझ सवेरे तू याद आए, देखूं तुझे तो चैन आ जाए ओ मितवारे। यहाँ छाँव देखूं, वहाँ धूप देखूं, जहाँ भी मैं देखूं तेरा रूप देखूं, मेरे नैनों में लहराया तेरा रंग सनोना, मेरे नैनों में लहराया तेरा रंग सनोना। यहाँ छाँव देखूं, वहाँ धूप देखूं, सवेरे तू याद आए, सांझ सवेरे तू याद आए। तुझे एक पल भी ना मैं भूल पाऊं, तेरी मीठी मीठी बातें दिल मेरा धड़काए, तेरी मीठी मीठी बातें दिल मेरा धड़काए। कहीं भी मैं बैठूं, कहीं भी मैं जाऊं, सांसों में बस के गुनगुनाए, तू गुनगुनाए। सांझ सवेरे तू याद आए, सांझ सवेरे तू याद आए। जुदा नहीं जीना, बिछड़ेंगे हम तो कभी ना। हाँ होगे जुदा नहीं जीना, बिछड़ेंगे हम तो कभी ना। हम ना मिटेंगे किसी के मिटाए, किसी के मिटाए। सांझ सवेरे तू याद आए, हो वारे